سورة الأعراف درس نمبر 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وإن تدعوهم إلى الهدى كتراغواري دی لرا ہدایت تعالی یسمعون دی وگنیک دی لا یسمعون دی ناوری وتراهم من بت دی لرا ینظرون الیکا چی دی بغوری تا تا وهم لا یبصرون او دی نیونی حق لرا سنگا چ پتیرو آیاتونو کے رد شرک پہ دعا وشو آغا کسان چې بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي نو دی مثال ستاسو غوندی بندگان دی خو مصیبت دا دی چې زمونږ په ملک کې چې کله څوک د قرآن ترجمه کوي او د قرآن تفسیر کوي نو خلکو ته فرق نه ظاهروي او خلک چې کوم دی په شک او ابهام کې پرېږدي او کله چې خلکو ته مسله بیان نشي چې څومره سپایه سره قرآن مسله بیان کړې ده نو سوال نه پیدا کیږي چې د قرآن حق ادا شي نو د قرآن د حق د ادا کولو لپاره دا خبره یاده ساتئ چې هر ځای کې چې دا خبره کوله چې مشرکانو ګټې را مدد کولې دا د قرآن دشمن دی او دې د قرآن په ترجمه بالکل نه پوهیږي. تاسو لږ ما سره راواړوئ سورة الاحقاف لومبی آیاتونه راواړوئ تاسو شپږشتمه سپاره چې څنګه شروع شي شپږشتمه سپاره اول سر پنځم نمبر آیات ته وګورئ تاسو ومن ادول ممن يدعو من دون الله سوک دے گمراہ دا غچانا یدعو من دون الله چرا مدد کئی سیوا دا اللہ نا من آغا سوک لا یستجیب له چ قبولتیا نشی کولے دد د پارا الی یوم القیامت تر دروازے د قیامت فوری وهم عن دعائهم غافلون او دوی د دعاګانو د دینه او دوی د بلنې د دینه نه خبره دي. قرآن څه وایي؟ د ټول نه غټ ګمراه یې چاته وایي چې غیر الله را مدد کوي او چې ته ورته ووایې دا شرک او ګمراهي ده وایي دا پنجپیریان او وابیان خلک دي او دوی په ملک کې د مسلمانانو په منځ کې توړ پیدا کوي نو که توڑ پیدا کول دای چې زه به تا سره ستا د شرک مسله منم او توڑ به نه پیدا کوم نو بیا خو مطلب دا چې قرآن به بند کو او ستا چې کوم خواهشات دي د هغو خواهشاتو مطابق به زه تا سره ژوند تیروم ته به خوشحاله یې. خو چې کله مونږه تا د دې دنیا نه رخصت شو نو زمونږه مخامخ کیدل او عدالت به د چا په حضور کې لګي؟ د الله تبارک و تعالی په حضور کې. نو که ته ما هر څومره رضا ساتلې ستا هغه رضا به ما هلته پیدا راکړي؟ ته خفه شه 200 ځله خفه شه کنه. زه د الله تبارک و تعالی د دین صفا او سپینه خبره ستا د دې لپاره پرېږدم چې ته خفه کېږي او زما جومات تانه جدا کېږي. 200 ځله دا جوماتونه ولې جوړېږي؟ دا صدا نه ده چې ګڼي مسلمانان جوماتونه جوړي جدا جدا، خو چې کله یو پریک چې هغه د قرآن او د سنت خدمت کوي د توحید بیان کوي او خلک بل طرف ته نه مني نو هغه پرکه جوړه شي. نو په هغه پرکو کې بیا څوک د نبی علیه السلام نه انکار شروع کی اپ کې قادیانان دي، څوک علی رضی الله تعالی عنہ له خدای صفاتونه او حسن حسین رضی الله تعالی عنہ او فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه له وای اپ کې شي شي، څوک چې کوم دی نبی علیہ السلام عالم بالغیب وګڼي اسوک شي تاسو وایي شابه وای کنه ما سره امداد کوي حق فوای سوک شي بریلیان شي هغه نوس دا ډله چا جوړ کړه قران جوړ کړه دا خودی جوړ کړي دا ډله راشه قران ومنه ډلی نشته واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا په قران مونګولي ولګوي او ډلی ډلی مکیږي نوز کته ما یارای چیرته ډلی جوړای او تراشه زما په دې باطل ډله کې مونږ سره داخل شه 200 ډلی خودی جوړیږي زبر قران د ډلی نه صحیح شو مونږه تاسو په قران د ډلی نه یو ها اسنه چې کلی تلل شي او بدعتي مولا او بریلی مولا سره بیا کې نه او بیا وای چې یار خیر دی دا خو دنیا د چلول غواړي کنه دنیا به چلو مونږه تاسو خو اخرت پسند چلو نو د دې وجه نه دلته وای د ټول نغټ گمراه غسوک ته چې بغیر د الله نه بل سوکرا مدد کوي او الله تبارک وتعالى سوي وتعاغ سوکرا مدد کوي من لا یستجیب له چې نشي قبول تیا کولې د د پاره الی یوم القیامت تر دروازه د قیامت پورې سر ته ودرېګا بابا تا نه غواړم ولی تا نه غواړم تعالی راغلم تراله چې کم دینو دا کارو کا الله تبارک وتعالى وي تر د قیامت پورې کوړته ولاړې ستادوان شي قبولولې وهم عن دعائهم غافلون ويقبلون على اوركنا غير خلق وي قبرون ولا سكاي او دلت سوي دي استاسو د دوان نه خبر دي يا تکم دوال غب د قبر پخوا کی غواړي اوس د دین زده لبل کم آیات راړم چې کم خلق سمای موتا باندې دلیل نیوي چې غي اوري دن نه خبر کی او دا څه د پاره دا اوریدل کچر اوریدل د دې د پاره کولی چې شرک ته نه راو باسلی نبی اعلی اومزا یو خبره وا خدا اوریدل د څه د پاره ثابتای چې خلق راضی او د نه غواړي د دې د پاره ثابتای چې شرک شروع شي نو دا خو ته شرک اډه کولا وکړه او قران وای دی د قیامت پورې ستا قبولتیا نشو کړو استاد دوان نه خبره اوس دی بل آیات ته وګورئ چې خلق کوئی ګټي باغی را مدد کولې و اذا خشر الناس کلاچی پورته شي خلق کم ځای کې ها د کبرونو نه چې راپورته شي کانو لهم اعداء شي به د دې دپاره دشمنان نه څوک پهی دشمنان شي چې دا الله پاک وایي تر قیامت پورې ستا قبولتیا نه شي کولی او تا را مدد کوو چې خلک کله راپاسولی شي نو دې به ستا دشمني او تاسو ویلي وو زه د هغه په نوم مای نظر او نیاز ورکوم زما سره مینه ده هغه مینې به چې کم نه نو ټولې کټ شي نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى وی اغیب استاسو دشمنان شي او ورسره وګوره وکانو بعبادتهم کافرین او شیبا په بلنه د دې باندې په عبادت د دې باندې دعا عبادت ته کنه الدعاء مخ العباده څنګه چې په سر کې دماغ دی د دعا د رئیسیت ته په او الله تبارک وتعالى وی چې زمانه څوک نه غواړي سيدخلون جهنم داخرین زبای پړمخی چې کم دی نسکور جهنم ته وغورځوم دا زمانه ځان غټ غنو دوا دومره لوی اهمیت دی په دین کې وای وای پنځپیریانو دوا نه منی چې دوا دی نه منلا نو یا خورا شو ګورا ادم علی السلام کومه دوا کړې و ربنا ظلمنا انفسنا او یونس علی السلام د مې په خېټه کې کومه دوا کړې و لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دوا چې نه منې ته قران نه منو پیغمبران دی نه منل الله دین دی نه منو کو هغه دوا منو چې په طریقه د پیغمبري دانه چې د موس په ستر اجازه شاو په جمعي دواګانې کوا موس په ستر ګورې کویت کې کنا څنګه چاټونه لګې دي هغه اصلي کار چې په حدیثو کې ثابت دی هغه نه کوي استغفر الله استغفر الله استغفر الله ورپسې د دواګانې ټولې یا الله کما نه دي موس کې څه غلطي شوی زستانه ما پی غواړم هغه سيزونه نشته ان چا ته پته شته اکثریت ته زمونږ په پاکستان کې دری دری زل سبحان الله دری دری زل الحمد لله دری دری زل الله اکبر اخیری کی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد على كل شيء قدير ادي نه په خلکو ګډوډ کړي د ویدات توجینا هغه اصلي دین په خلکو ګډوډ کړي دا تاسو دې چاټون ته ګورئ ار یو کې حواله د حدیث ور کړي دا چې دا د مسلم شریف حدیث دی دا د بخاری شریف حدیث دی باجا کی اورزی می موسکو نو اکسته ما یعنی امام والتا نو جمعات کې نو ما یاره موږ سره ابتدایي وخت کې چې کله کتابونه وینو موږ سره یو ځای نو ما وته ما یاره تاسو خو تسبیحات نه، دا خو بدعت دی. ما یې زده اوسو، دا خو بدعت دی. ولې پته خلکو ته نشته د سیدی؟ نو د دې وجې نه وګوره ورته چې کوم خلک چې د قیامت پر ورځ باندې راجم شي او تا ورته را مدد شوي او تا ته یې دعاګانې غوښتې دي، نو هغې به ستا دپاره چې کوم دی دشمنان شي، نو ګټې به دشمنانی کېږي چې ګټې د قیامت پر ورځ باندې وایي مشرکانو به ګټې را مدد کولې که نه، نو د قیامت پر ورځ به الله ګټې را پاسي. دا اولیاء کرام دي چې نیکان خلک تیر شوي دي، هغې به د دې په عبادت باندې انکار وکړي چې الله کله چې الله تبارک وتعالی عیسی علیه السلام ته ووایي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهین، قال سبحانك، الله هغه به وایي چې پاکي ده تا لره الله، څو پورې چې زه په دې کې وم تا ته پته ده چې کله تا زه اوچت کړی ما ته بیا څه پته ده چې دی څه کړي. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء قدیر، ما ته زما د مرګ نه پس پته نشته. نو د دې وجې نه خلک وایي ګټې به را مدد کولې، د قیامت پر ورځ الله ګټې نه را پاسي، چې ګټې به را پاسي هغې سره به حساب کتاب کوي ستا د پاره. ګټې هغه خو جمادات دي، هغه که ته ور سره هر څه کوې، که ته یې پوله ته ووې، که ته یې چې کوم دی په څوک پې ولې، هغه تا منی کولې نه شي، او نه چې کوم دی نو د هغې سیس دغش دی، هغه خو جمادات دي، د هغې خو څه اختیار او نه ور سره د الله تبارک وتعالی د طرف نه حساب کتاب شته. حساب کتاب انس او جن سره دی. نو د دې وجې نه وګورئ د قرآن داسې ډېر آیاتونه زه تاسو ته راړولی شم چې کم خلق دی را مدد کو، نو دا ګټې بوتان نه وو، بلکې وی بای ها اولای شفعاونا عند الله، موږ دی ته وایو دی زموږ دپاره الله څخه شفارسیان دي. نو د دې وجې نه وین تدوم الی الهدا، که چېرې ته رابلی دی لرا الی الهدا هدایت طرف ته لا یسمعو، نو دی نه اوري. په دې ځای مفسرین علما کرام دوه رای ذکر کوي. یو رای دا ده لکه ابن جریر رحمت الله علیه هغه په دې ځای باندې لیکي چې د دې نه مراد چې کوم دی هغه دغه چې دا مخامخ بوت دی ځان ته جوړ کړی دی، نو دی خو ستا اورېدل نه شي کولی که چېرې دی هدایت طرف ته راغواړي، نو دی خو نه چې کوم دی تا ته ګوري خو نظر یې نه لګي، خو اصل کې د دې نه مراد لکه سدی دارنګي نور مفسرین علما کرام اغی د دینه مراد ساخلی مشرکان اخلی و ان تدوهم کرا کراغواڑی دی کفار لرا الی الهدى هدایت طرف تا لا یسمعون دین اور قران. پیغمبر تو خودی قران طرف ترا بلی خودی قران تغوگ نیک دی، او کله چې به قران تغوگ کی خودی دو تاسو ته عمر رضی الله تعالی عنہ واقعا معلومه ده کنه چې څنګه د خور په کور کې قران واوری دو بار د دروازې نه څومره اثر پیو شو. از قرآن کې دومره لوی اثر دی خو چې په معنا او په مقصد یې سړی پوه شي غوږ وته کیږي. نبی علیه السلام څخه چې په مکه کې څوک کېناستلی او نبی علیه السلام به ورته یو سورت یا د سورت سیسه وویله په هغې به یک دم اثر وشو، مشرکان به وایي په تا باندې هم سحر وکړو که نه، قرآن داسې کتاب دی. نو دی ورته غوږ نیک دي، که غوږ یې ورته په صحیح طریقې سره کېښودی دو د قرآن چې کوم عجایب او د قرآن چې کوم معجزه او د قرآن چې کوم اثر په زړه باندې کیږي په ژوند باندې کیږي. تاسو ډېر کتابونه لولئ چې درې ځله او څلور ځله یې ولولئ بیا په ژوند کې ته هغه کتاب نه راخلئ، ته وایي دا ما لوستی او قرآن تر د مرګه مرګه پورې ته چې کوم دی نو د دې نه مړېږي پې نه، او بیا خاص کر د دې په پهم او د دې مغز ته چې وردن نه شي نو بیا پکې ګرځه الله تبارک وتعالی به درته چې کوم دی لارې کولاوی. خو بشرط دی چې دې ته غوږ څوک کیږدي و تراهم ینظرون الیک، او ته به ویني دی لره چې دی ګوري تا ته، دا کافران تا ته به ګوري په بټو بټو سترګو باندې و هم لا یبصرون، او دی نه ویني حق لرا تا ته ګوري، خو چې کله د حق خبره ای هغه حق خبره چې کوم دی نو دی نه ویني. و ذی العفو نونی و عفو لرا و امر بالعرف، او بیان کوه د الله د دین نو بیان کوا د الله تبارک وتعالی د نیکای د خبرې و اغرض عن الجاهلین، او مخواړه د جاهلانو نه. مخکې آیاتونو کې د مشرکین او د جهالت او ناپوهی خبره ذکر شوی. څه مطلب؟ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، تاسو چې رامدد کوي تاسو غوړي بندگان دي، نغي بسوي زمنګ د الها او سکی زمنګ د الها او سپکوالي بیانې پیغمبر دا راغلې دي او زمنګ الها سپکای ننوم چې تو اولیاء کرام سني شي کولې وای دا اولیاء کرام سپکای وای دا سکنه وای غیبوم وای زمنګ الها سپکای. نو چې کلا ته دا نمونه بیان پیغمبر او کې نو دی برا پاسی تا اثر د مقابله کولو کوشش وکي او دارنګي تا سره د جګړې کولو کوشش کوي تا سره د خپل الهو د طرف نه چې اباطل الهدي دا غي د طرف نه زړه بداوي به تا سره پیدا کوي. خو پیغمبر استا کار بسي او ذل عفو تبدا عفنه کار اخلي. لکه څنګه چې ابن کثیر رحمت الله علیه لکی امره الله بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين لس قال الله تبارك وتعالى نبي عليه السلام له اجازت ته جهاد نو ور کړي په مکه کې وی دا عفونا او دا رنګ چې کم دی دا صفح نه بکار اخلي. او چې کله مدینه کې بیا الله تبارك وتعالى اسلامي مملکت او دا غیر پار ملګری او دا رنګ دا الله تبارک وتعالى په دین باندې نو هغه ځای کې بیا الله تبارک وتعالى او فرمایل چې اوس ورته خپل سامان تیاروي. بیا څومره آیاتونه راغلي دي چې دی ته چې کم دی نو خپل قوت او خپل طاقت او خیې اوسه نو بیا ورته د زور نه چې اوس زور نه ورکې کفارو لا اوس په چې کم دی جبر وکي. خدا هغه وختو چې کله نبی علیه السلام بد دی علیه او چې دا هیڅ نشي کولی نو ضروري خبره وه چې زړه کې خیری راځي چې ته وایې دا ولي څه نشي کولی او هغه د ولي ورته علم نه او ولي سره هغه له مینه په دې طریقه پیدا کړي چې دا هم دین دی دا هم الله ته نږدېوالی دی. نو چې هغه په مخ کې د ولي دا نمونه خبرې کوي چې دا ولي څه نشي کولی هغه وایي دا ته اولیا او سره دښمني کوي نو دا هغه د خولې نه به لازم داسې یو خبره راخیږي. خو ستا به کار سي خذ العفو ونیو عفو لرا و امر بالعرف او بیان کو دا الله دی دینه سینه چې بیان نغلی شي بیان بکای رد با په چې رمضان شغیر الله ته وای پاغي برت کای زکه کرد دیو نکو او دا سړی ماجیګر لمړ شو تا حق ادا کو اغل جهنم ته جزا د دې وجه نه مونږ وایو علماء چې غید حق مسله خلق ته نبی یانه وي هر کال پس په مونږ ان شاء الله لانه مې راغلی کال پس په بیان کوم چې کال تیر شي بیا ته تاسو کې یاره څنګه چللې یاره اختلاف پیدا کی کنه جمعات کې اختلاف نشو پیدا کولی ناغه ژوند تیر کی او د اختلاف تیرې دل نه د الله حق مسله بیان نکی وای مسله برانه سو کو اخلي جمعات برانه سو کو اخلي خلک په مې دې کلی نه وباسي الله تبارک وتعالى وی بیان بکای حق بیان بکای وامر بالعرف بیان کو دا الله دی دین د نیکو د ټولو نه غټ نیکی دا الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسله د زکه جدانی نو کته ډیر نه کای کای پکار ناراضی و اور د انل جاهلین او مخواړه وا د جاهلانو نه ک جاهلان ارسمرا خلاف ورزی کای نو ستا کار بسی ستا کار بدای چې د الله تبارک وتعالى د دین خبره بکای او غیلا د اغي چې کوم بی ادبای سره جواب کای تاله نه دی په کار چې بیا د بای سره تداغي جواب وکي اگر او اغرض عن الجاهلين او ډډ او کا د جاهلانو نه مونږه تاسو ویلو لا تسب الذين يدعون من دون الله کنزلی مکوا هغه چاته چې غیر الله را مدد کوي کنزلی سره زمونږ سره کار دی مون خو یې بابا دی او پات شوی دی مالی تقسیم شوی دی سلور میاشتې لس ورځې پس خزی سره نکاح جایز او کچا کړی کچا ځان لکولا ایا بچی په خېټه او چې بچی زی گیدلې وي نو دا غي سره نکاح جایز او غټ نغټ ولیو خزای چې کم نه د بل سره نکاح د پاره په مرګ جایز شوا د عدت نه پس او مالې خپلوانو تقسیم کو د دنیا سره هیڅ تعلق پاتې شو نو د دې وجه نه دا خلک په جاهلیت خبرې بکای او ستا کار بسی د الله د دین په دلیل سره بتا اغي ته بیان کوي، اغي ته خبره کوي. و ايما ينزغنك من الشيطان، او کورسیږي تاته د شیطان نه، نزغ وسوسه سکونډاري، فاستعذ بالله، نو پناه غواړه په الله تعالی سره، انه سميع عليم، یقینا د الله اوریدونکي پوه دی. اوس شیطان به راځي چې ته د دې خیر لټوې، و پیغمبره ته خو د دې ډېر لوی خیر، نبی عليه السلام خیر لټو که نه لټو؟ نو اس نه چې پیغمبره ته چرته غوسه شي. دا رنګ دا بیان نبی عليه السلام ته دی، خو نبی عليه السلام خو داسې انسان چې زید رضی الله تعالی عنه د مور نه چې کم دی، د مور سره ماماګانو خواته ته په لاره کې غلو راونیو، او د عکاس په میله کې حکیم ابن حزام د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه ترو هغه واغستې ده، هغه خدیجه الکبرى له ورکو، خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام له ورکو زید رضی الله تعالی عنه. او چې کله پلار ته پته ولګېده چې اوته وي چې هغه په مکه کې دی، او د محمد صلی الله علیه وسلم سره یې غیرالل، نو محمد صلی الله علیه وسلم ته وی چې دغه سې زمونږ زوی دی، او هغه تاسو سره دی، مونږ هغه پسې راغلی. نبی علیہ السلام ورته وی زه سو پولیګو، او بس اختیار خو به داغي کنه چې تاسو سره زینو اومه او کو دلته پاتې کیږي، بالکل وی چې اختیار به داغي چې راغې زید رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا ستا پلار اوتر دی، وی او ما او پی جندل زمو پلار اوتر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی دی راغلی دی تابوزی کدی سره زی بالکل زما طرف نه هیڅ قسم لتا تاسو منایت نشته، هغه وی زده نبی علیہ السلام د خوانه وزم، نبی علیہ السلام داسې اخلاق لس کاله وسره کسو خادم پاتې شوی دی، دی ورته نه ویلی چې دا دی ولی وکړو، دا سری اخلاق د نبی علیہ السلام. نو دا هغه د نبی علیہ السلام خو چرته سختی نه کوله، خو مونږ استاد لپاره بیان دی که شیطان تاسو ته وسوسه اچي نو تاسو چرته سختی ونه کوي. د الله نه پناه غواړی، د شیطان رزیل نه دی، به په منځ کې چې کوم دی خرنډه غورځي، نو د دې د دنه د الله په امداد سره پناه غواړی. انه سميع عليم، د الله اوریدونکي او پوه دی. وان تدعوهم الى الهدى، که چېرې ته مدد راغواړي دی لره، د کفارو لره، الى الهدى هدایت طرف ته، لا يسمعون دی نه اوري، غوږ نیږدي، او که نه مراد ته نه دغه خلک چې دا بوتان یې را مدد کول، نو هغې خو د هدایت طرف ته راتلی نه شي ځکه چې غوږونه یې نشته. و تراهم ینظرون الیک، او وینې به ته دی لره چې ګوري به تا ته، وهم لا یبصرون، او دوی نه ویني حق. خذ العفو عنوني وعفو الى را، وامر بالعرف، او بيان قوا د الله د دين، واعرض عن الجاهلين، او مخوال د جاهلاننا. واما ينزغنك من الشيطان، او كورسي كي تاتا د شيطان وسوسا، نزغ وسوسا او سكون داري، فاستعذ بالله، نو پناه غواړه په الله تعالی سره، انه سميع عليم، د الله اوريدونکي او پوهه.